سوره عبس شأن نزولش را اول خدمت شما عرض بکنم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روزی جلسه داشتند. پیغمبر خدا خیلی دلشون میخواست که سرداران ایمان بیاورند، بعضی از سران قریش حریص بودند بر ایمان اونها، چون که واقعا ایمان اونها تأثیر داشت. 10 تا فقیر و فقرا ایمان بیاورند با یک سردار برابر نیست. این سردار بعدا صدها را پشت سر خودش داره. به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روزی دعا کرد، گفت اللهم ایّد الاسلام با احد العمرین، بار اله این اسلام را کمک کن، تقویت کن، نیرومندش بکن با یکی از دوتا عمر، یا عمر ابن خطاب یا عمر ابن هشام، ابو جهل اسم ابو جهل بود، عمر اونم عمر بود، یا با عمر ابن خطاب یا با عمر ابن هشام اسلام را تقویت کن. الله عز و جل این دعاش را قبول کرد. عمر ابن خطاب آمد و یکی از انسانهایی که واقعا اسلام را به پیش برد، اسلام را تقویت کرد، الله تقویت کرد به وسیله عمر رضی الله تعالی. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای ایمان اینها خیلی تلاش میکرد. یه روزی با اینها جلسه خصوصی داشت. ولید ابن مغیره بود، عتبه بود، شیبه بود، عباس ابن عبد المطلب عموی رسول الله اون زمان مسلمان نشده بود، عباس بود، امیه بود بن خلف و عاص ابن وائل بود، یک تعدادی بودند از اینها. آن حضرت با اینها جلسه داشت. یک صحابی نابینا به نام حضرت عبدالله ابن ام مکتوم که بعدا مؤذن رسول الله هم شد، این عبدالله ابن ام مکتوم نمیدید، ولی خب میشنید رسول الله داره صحبت میکنه برای اونها. او آمد و در وسط گفت یا رسول الله شما به من توجه بکن، من چند تا سوال دارم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت شد و چهره اش مقدار گرفته شد، توجه نکرد به این صحابی. الله عز و جل این آیات را نازل کرد و پیغمبر خودش را الله سرزنش کرد، سبحان الله، که این اعما، این نابینا، اینی که دلش میخواد که به خدا نزدیک بشه، اینی که خوف خدا در دلش هست، از این رویگردانی میکنی به خاطر اونهایی که ایمان نمی آورند. پیغمبر نمی دانست اونها ایمان نمی آورند و الله می دانست که اینها ایمان مقدرشون نیست، مگر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه از اونها. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که می دید حضرت عبدالله ابن ام مکتوب را، می گفت که این همون کسی است که خدا مرا به خاطر این عتاب کرد، مرا به خاطر این سرزنش کرد، یعنی فضیلت او را بیان می کرد. لذا الله می فرماید عبس و تولا. عبوس شدن در فارسی هم میگه عبوس، یعنی چهره درهم برهم شدن. و تولا و اعراض کرد، ان جاءه الاعمى، از این که پیش او اعما آمد، نابینا آمد. این نابینا کی بود؟ عبدالله ابن ام مکتوم. الله می فرماید و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا. خبرداری، شاید این میخواد پاک بشه. یزکا، پاک شدن. البته دو درجه هست، یکی درجه اول هست تزکیه، یکی تذکر. انسان در مرحله اول پند حاصل می کند، تذکر می گیرد و بعد به تذکر که عمل می کند تزکیه میشه، پاک میشه. لذا الله عز و جل هر دو درجه را برای این صحابی بیان می فرماید. ای حبیب من تو خبر داری؟ لعله یزکا او یذکر، شاید این پاک بشه یا پند حاصل بکنه. فتنفعه الذکرا، پند به او نفع برسونه، براش مفید واقع بشه. چرا تو از این مظلوم و از این کسی که واقعا انابت داره، واقعا حق طلبی داره، چرا از این معرض هستی روی گردانی؟ اما من استغنا، اما اون سرکشی که خودش را مستغنی می سازد، اون سرکش اون سرداران قریش بودند. فانت له تصدا، شما در صدد او هستی، به دنبال او هستی، او را می خواهی ادایت بکنی. و ما علیک الا یزکا، الله می فرماید اگر اون پاک نشه، اون هدایت نشه، اون ایمان نیاورد، چیزی بر تو نیست. و ما علیک، نیست بر تو اینکه اون پاک نشی، یعنی تو زامن نیستی، تو تبلیغت را بکن تمام. و اما من جاءک یسعى، اما اون انسان مخلصی که می آید پیش تو دوان دوان، یسعى یعنی می دود، از شوق دین، از عشق و علاقه دین، و هو یخشى، و او از خدا می ترسد. سبحان الله، اللهی که عالم الغیب هست و علیم بذات صدور هست، از ته قلب این صحابی خبر دارد، این الله گواهی میده. و هو یخشى، این از رب می ترسد. فانت عنه تلهى، تو از او اعراض میکنی و تو از او غفلت میکنی، یعنی به او توجه نمیکنی. کلا انها تذکره، خب این عتاب و سرزنش که در رابطه با عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه اینجا تمام شد. حال الله عزوجل به من شما تذکر میده. کلا یعنی خبردار، این کلمه را میگن کلمه ردعیه. وقتی که این کلمه میاد معنیش اینه که خبردار باش، گوشهات را باز کن، دقت کن، توجه کن. انها تذکره، این قرآن پندی هست، این قرآن اندرزی هست. فمن شاء ذکره، ابتدا الله عز و جل فضائل قرآن را ذکر می فرماید. هر کسی می خواهد ذکره، این را یاد بگیرد، از پند و مواعظش در زندگی خودش بیاورد. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره، الله عز و جل می فرماید این قرآن در صحیفه های مکرم، در اون صحیفه هایی که پیش خدای عز و جل دارای کرامت هست، فرشتگانی هم کرام کاتبین، و اون صحیفه ها هم صحیفه های مکرمی هستند، اون الواحی که قرآن در اون الواح نوشته میشه، به همین خاطر این کاغذی که قرآن توش نوشته میشه، این کاغذ هم میشه مکرمه. اجازه نداریم من تو بدون طهارت به این دست بزنیم. لا یمسه الا المطهرون، انسان های پاک باید دست بزنند، چون این کلام کلام پاکی هست. مرفوعه مطهره، یعنی جایگاه رفیعی دارد، جایگاه بلندی دارد، این جایگاهش جایگاه عادی نیست. بعضی از مردم جایگاه قرآن را رعایت نمی کنند، قرآن را مثل کتاب روی زمین می گذارند. این جایگاه قرآن رعایت نشده. مطهره، پاک هست از هر عیب. تو قرآن هیچ عیبی، هیچ اشکالی، هیچ ایراد و تناقضی نمی بینی، چونکه کلام رب است. به ایدی سفرت کرام برره، اینا همه فضائل قرآن است. این فضائل رب بیان میکنه تا عظمت قرآن اول در دل من و تو قرار بگیره. الله می فرماید به ایدی سفره، به دست های کاتبینی که کرام برره، اون کاتبین، کاتبین با کرامت و با شخصیت، برره نیک هستند، منظور فرشتگان هستند. این فرشتگان که کاتبین و سفیران قرآن هستند، دارای شخصیت و عظمت و دارای نیکی و صالحی، یعنی هیچ گناهی، هیچ معصیتی در زندگی اونها نمی‌یابی. اما انسان انسان چقدر ناسپاس است. قتل الانسان، قتل الانسان اگر ما به ساده ترجمه و تعبیر بکنیم بمیرد انسان، قتل الانسان کشته بشه انسان، اما این به معنی نفرین است، به معنی لعنت است. منظور از این انسان، انسان کافر است. قتل الانسان ما اکفره، یعنی نفرین بر این انسان چقدر کفر میکند، چرا انکار میکند، چرا نمیپذیرد، چرا قبول نمیکند. ما اکفره معنیش این استفهام توبیخ است. تفسیر مدارک گفته ای ایو شیئن حمله علی الکفر، چه چیزی این انسان را بر کفر برانگیخته کرد؟ یا اینکه ما اکفره صیغه تعجب است، شما خواندید صیغه تعجب، یعنی ما اشد کفره، این واقعا عجیبه، این انسان چقدر کفر میکند، چقدر جرأت دارد که کفر بکند. من ای شیئن خلقه، ابتدا الله عز و جل حقیقت خود انسان را بیان می فرماید، انسان را مگه الله از چی درست کرده؟ من ای شیئن خلقه، از چه چیزی انسان را خلق کرده؟ الله آفریده. من نطفت، از یک قطر نطفه، خلقه فقدره، الله او را آفریده، فقدره، اعضاش را برابر قرار داده. ثم السبيل يسره، سپس راه خروج از رحم مادر را، از شکم مادر را الله برایش میسر کرد. بعدا انسان اون مراحل را که طی میکند خارج میشه، میاد تو دنیا، دنیا را هم طی میکند. اینا همه زود گذرند، اینا زیاد قابل بحث نیستند. ثم اماته فاقبره، الله می فرماید سپس او را موت میده، سپس مرگ برایش میاره. فاقبره، او را مجدد در همین زمین قبر میکند. ثم اذا شاء انشره، سپس هر وقتی که الله بخواهد او را دوباره زنده میکند. بار دوم به دست الله است. کلا لما یقضی ما امره، الله اینجا بیان می‌کند این کلا به معنی حقا هست، به قول مولانا حسین علی رحمه الله، یعنی حق این است که این انسان هنوز انجام وظیفه نکرده. لما یقضی ما امره، آن چیزی که الله او را امر کرده، هنوز این انسان به اون اوامر الهی عمل نکرده، انجام وظیفه نکرده، ادا نکرده. لما یقضی، یقضی یعنی لم یؤدی، هنوز ادا نکرده اون چیزی که خدا بهش امر کرده. انسان نگاه کنه چه نعمتهایی به طرف انسان هست. فلینظر الانسان، انسان نگاه کند الى طعامه، به خوراکی خودش. همیشه عرض میکنم گاه گاهی که سفره جلوی ما هست، یه مقداری همین سفره رو مطالعه بکنیم که این خوراکی هایی که اینجا الله جلوی ما گذاشته، اینها چه مراحلی طی کردن، از کجا کجا آمدن، از کدوم گوشه دنیا آمده، چه سختی هایی، چه عرق هایی، چه رنج هایی تحمل شده تا به شکل یک سفره متنوع و چند رنگ جلوی من شما است. الله ما را دعوت میده که ما مطالعه بکنیم طعام خودمون را. الله میفرماید تمام تشکیلات از آسمان گرفته تا زمین، فقط به خاطر تو انسانی که همین طعام برات درست میشه. فلینظر الانسان الى طعامه، انسان نگاه کند به طعامش، مطالعه بکند خوراکیش را. انا صببنا الماء صبا، ما ریختیم از بالا آب را ریختنی، الله دستور به باران داد آب ریخت. ثم شققنا الارض شقا، سپس ما شکافتیم زمین را شکافتنی، آب آمد زمین آب را قبول کرد، پذیرش کرد، بعدا زمین شکافته شد، جوانه آمد بیرون، علوفه آمد بیرون. فانبتنا فیها حبا و عنب و قضبا، الله می فرماید ما رویاندیم در این زمین حبن حبوبات را، دانه ها را، گندم، برنج، ذرت، جو، همه حبوبات. و عنبا و میوه را مثل انگور و قضبا و سبزیجات را، انواع سبزیجات که هزاران هست اقسامش، هم مال خود ماست هم مال حیوانات و علوفهایی که مال مواشی ماست، و زیتون و نخلا و همچنین درخت زیتون و درخت خرما و حدائق غلبا و همچنین باغهای گنجان باغهای انبو و فاکهتن و همچنین میوه ها و ابن و چراگاه. اب بعضی گفتن چراگاه، بعضی گفتن الفزار، هر دو یکیه، حاصل یکیه. الله میوه ها و الفزار ها را برای شما پیدا کرد، متاع لکم ولانعامکم، همه اینها برای خوراکی شما هستند و چهار پایان شما. الله هم به فکر شماست هم به فکر گاو و گوسفند شماست. این ربی که این همه برای شما داره برنامه ریزی میکنه، شما آیا به وظیفت انجام عمل کردی؟ کلا لما یقدم امره، این انسان به وظیفهش عمل نکرده، این انسان قبل از اینکه به اون مرگ میرسه، ثم اماته فاقبره، میمیرد و قبر بشه، قبل از این باید وظیفهش را انجام بده تا اینکه آخرتش آباد بشه. آخرت چیه؟ اونجا چه خبره؟ سبحان الله. الله عز و جل از مبدع میگه، از معاد میگه، قبل از آفرینش میگه، بعد از اینکه ما پیدا بشیم بگه، نعمتهایی که به ما داده بعد از این نعمتها در آخرت، یعنی اول و آخر زندگی را به تصویر میکشد که من شما راه زندگی را، هدف زندگی را درست تشخیص بدیم و درست عمل بکنیم. الله می فرماید فاذا جاءت الصاخه، زمانی که می آید صاخه، صاخه یعنی فریاد، جیغ به اصطلاح، منظور بازم سوره اسرافیل است، اون فریاد مهیب و فریاد دلخراش وقتی که توسط اسرافیل دمیده میشه و زده میشه. یوم یفر المرء من اخی، چه حالت زاری هست و چه حالت وحشتناکی هست. یوم یفر المرء من اخی، آن روز فرار میکند انسان از پیش برادر، برادری که در دنیا میگه جان میدم براش، برادری که میگه برادر دیگه درست نمیشه، اونجا انسان فرار میکنه، میگه برادر بره، هرچی باد آباد، فقط من نجات بیابم. یوم یفر المرء من اخی، فرار میکند میگریزد انسان از برادرش و امه و ابی، از اون مادر حنون و مهربان هم انسان میگریزد و از اون پدر مشفق و مهربان، از همه انسان فرار می کند. و صاحبته، از همسری که در دنیا می گفت عاشق و دوستش دارم، از اونم فرار می کند. و بنیه، از فرزند که جگر گوشش است، از همه انسان فرار می کند. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر انسانی از اینها در اون روز مشغولیتی است که او را به خود مشغول کرده. هر کسی نفسی نفسیه، هر کسی به فکر نجات خوده، هر کسی به دنبال پناهگاهی هست. اما الله می فرماید چهره ها اونجا متفاوتند. وجوه یومئذ مسفرا، چهره های هستند در اون روز روشن هستند، به دلیل نور ایمان، به دلیل عمل صالح، به دلیل طاعت و بندگی، اونجا این چهره ها می ترخشن. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این چهره ها چهره هایی هستن که سفیدند، می درخشند، اونطوری که در حدیث آمده غرن محجلینند، و بعضی چهره ها سیاه، کبود، پریشان. لذا الله می فرماید ضاحکت مستبشره، این چهره ها خندانند، مستبشر، شادمانند، مژده دریافت می کنند، بشارت و خوشخبری دریافت می کنند که شادمانند. و وجوه یومئذ علیها غبرا. اما چهره های هستند در آن روز که علیها غبرا، بر اون چهره ها غبار است، بر اون چهره ها گرد و خاک است، بر اون چهره ها تاریکی هست. ترهقها قطرا، می پوشد اون چهره ها را ذلت، ذلیلند، خار و زبونند. اینا کیا هستند؟ این آیات کی میاد؟ انسان این بخش انسان امیدوار میشه. اولئک هم الكفرة الفجرا، اینا کافرانند. اما الفجرا، فاجرانم هستند. الكفر فساد عقیده، بنویس الفجر فساد عمل. اینا کسانی هستند که در زندگی عقیدهشون فاسد بوده، عملشون هم فاسد بوده، نسبت به خدا عقیده و دیدگاه خوبی نداشتن و اعمال خوبی هم انجام ندادن. این نکته را قبلا خدمت شما عرض کردم که اصل جهنم برای کفار است. اعدت للکافرین، الله می فرماید این جهنم برای کافرین است. اما گاهی انسان مسلمان که مسلمان است اما اعمالش اعمال کافرینه، اینم میره غوطه میخوره، چون که این خودش را مشابهت داد، تشابه داد با کافر. مثلا کافر در طول زندگی یک بار هم خدا را سجده نمی کند، مسلمان که در طول زندگی نماز نخوند، خب این فرقش با کافر چیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز را فرق بین ایمان و کفر فرمودند، چون کسی که ایمان داشته باشد مظهر ایمان و مظهر ابدیت نماز و سجده است، اما کسی که داشته نباشد ایمان او هیچ وقت سجده نمی کند. کافر هیچ حد و مرزی برایش نیست، هیچ حد و حدودی از حدود الهی برایش تعیین نیست، هر چی که گیرش بیاد، حلال باشه، حرام باشه، جایز باشه، ناجایز باشه، نمیشناسه حد و مرز. مسلمان نه، مسلمان محدود به حد است، مقید به قانون است. لذا این فرق ما با کافر است. باید کاری طوری زندگی بکنیم، کاری بکنیم که زندگی ما متمایز از زندگی کفار باشد. الله عزوجل از شدائد و سختی های قیامت همه ما را نجات بده.